zadzwonię. Słucham twoich nagrań, chyba znów przypadłam. Ty tylko wiesz, jak lubię, kiedy śpiewasz. Słucham cię jak radia, niczym psychofanka. Znasz mnie od lat, więc pewnie się spodziewasz. Gdzieś skupiłam dni, kup kalendarz mi. Może wtedy znajdę więcej ich. Czegoś trzeba ci, jakaś smutna dziś. Może chłopca, co z gitarą śpi. Ciebie i w moje głupie szczęście. Znalazłam w wersach siebie, czy to tylko marzenie. Słucham twoich nagrań, chyba znów przypadłam. Ty tylko wiesz, jak lubię, kiedy śpiewasz. Słucham cię jak radia, niczym psychofanka. Znasz mnie od lat, więc pewnie się spodziewasz. Zapętliłam płytę z naszych kilku lat. Zostawiłam tu i teraz wracam tam. Słucham twoich nagrań, chyba znów przepadłam. Ty tylko wiesz, jak lubię, kiedy śpiewasz. Słucham cię jak radia, niczym psychofanka. Znasz mnie od lat, więc pewnie się spodziewasz. Ty pewnie się spodziewasz. Fragment tekstu, słucham cię jak radia. Proszę tego nie zmieniać, niezmiennie słuchać Trójki Polskiego Radia. Prawie 3 minuty po 5 jest jubilat, jedna druga duetu Royce Opp, mój rówieśnik, 48, Torben Brundtland, jak nic, Norweg. Chociaż z drugiej strony, proszę państwa, nie zawsze jest to takie oczywiste, gdy się przypomni taką postać jak dr Alban, który był Szwedem. Ale to jest zupełnie inna historia na inny czas. Teraz jubilat w roli głównej w Trójce. A my zapraszamy do nas niezmiennie do 6. Irena Dane, Michał Żołądkowski, Trójka Budzi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słońce zaliczone, jasno, zielono. Piękny dzień, proszę Państwa, przed nami 10 dzień maja, a wczoraj jaki to piękny był mecz Real Manchester City, półfinał Ligi Mistrzów 1-1. Oby tak dzisiaj też pięknie było grane, tak, że po prostu chce się oglądać Inter kontra Milan. Tak czy owak Włosi będą mieli drużynę w finale. I na ten temat w Trójce na pewno więcej po 6 w naszych serwisach sportowych. Tymczasem jeszcze chwila i gość, który chyba od piłki bardziej woli surfing. No, jeden z przebojów Rusz Europy, surfingujące buty. Piotr Klat, o nim mowa za chwilę nam pośpiewa, ale tym razem wybrałem chyba jeszcze większy przebój, czyli mamy dla Was kamienie.

Furtado, try w trójce. Nie próbuj, rób. No i właśnie, zachęta samego Davida Bowiego, cytuję, no zdecydowanie osiągnął sukces, jest wzorem, warto naśladować. Pracuj ciężko, bądź miły, a zaczną się wydarzać niesamowite rzeczy. Oby właśnie to przyniosła rzeczywistość. To jeszcze David głosem w ramach wsparcia w trójce, czyli China Girl, 25 minut po piątej.

Świetna wskazówka, od razu wiadomo, co robić. 17 minut do 6. Ona z czasów funkcjonowania WNA, Aga Chylińska, znalazłam, ona no, i ONA, polski rokowy symbol lat 90. A teraz, proszę Państwa, jubilat. Totalny symbol 45 lat grania i śpiewania. To Bono dzisiaj kończy 63 lata. No to co? Imprezka. Dyskotek w Trójce. YouTube. Program trzeci. tak bardzo drąży się, chcę tak bardzo dotykać cię, tak bardzo, że aż w środku coś drąży mnie. Zakładam, że ty również czujesz podobnie. Na dłonie są głodne, na dłonie są głodne. Uczę się skakać, płakać, kryć się w szakach, a wszystko to, by nie wyjść na średniaka. Uczę się skakać, płakać, kryć się w szakach, a wszystko, by nie wyjść na średniaka. Kochać się chcę, tak bardzo odkrywać cię. Ubranie przeszkadza, więc precz ubranieniem. Nawet gdy nosisz się nadzwyczaj godnie, te dłonie są głodne, na dłonie są głodne. Uczę się wspinać, wspinać, znów zaczynać. Ja wszystko to, by nie być na kretyna. Uczę się wspinać, wspinać, znów zaczynać. Ja wszystko, by nie być na kretyna. Mała obawa, duża potrzeba. Mało jest smutku, chce mi się śpiewać. Mała obawa, duża potrzeba. Mało jest smutku, chce mi się śpiewać. Tak można by cały dzień całować cię tam, gdzie chcesz, dopadać się nawzajem bez nadziei na sen. Zapłacić słoneczku, by stawało później. No przecież w miłości jest tak bardzo różnie. Trzeba pościć, złościć, rzucać kości, a wszystko to, by nie zostać dziurą w moście. Trzeba pościć, złościć, rzucać kości, a wszystko, by nie zostać dziurą w moście. Dobra oznaka, gdy chce się śpiewać tam, gdzie się śpiewa, tam z reguły szczęście. 9 minut do 6, trójka budzi, to zagrajmy sobie Nowalijkę, choć zespół zasłużony. Zresztą grali w Łodzi na początku grudnia. Propozycja do listy trójki, też warto to nadmienić. Jak się spodoba, warto zagłosować rpt@polskieradio.pl lub poprzez aplikację. Tak, jeszcze szybciej. Just Like You, teraz w trójce Simple Red. Tremble with love and kindness shining through, but I